खाने की समझ विपंगे क्या, और खाते क्यों है, जीते क्यों है, क्या बोला है? हाँ, ये वही क्या है, पूरे देश में यही संस्कृति आई, पूरे विश्व में जीते हैं खाने की, तो ये सब के लोग क्या खाने के लिए कमाते हैं, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं खाने के लिए। ये जो आदमी में आश्रय हो गया है ना, इसी से कुछ गलत है। जीते हैं, जीवन धन है, भगवान जीवन का धन है, आपके साथ है, आपके भीतर बैठे, उनको प्राप्त करने के लिए, और उन तक पहुँचने के लिए तो पढ़ाई है, वो शास्त्र के द्वारा होती है, तो वहाँ तक पहुँच जाए। शास्त्र जहाज है, शास्त्र जहाज है, शास्त्र के नौका में पहुँच जाए, शास्त्र सूक्ष्म है, शास्त्र सूक्ष्म बुद्धि आपकी स्त्री अधिकार विश्वास शब्द बना रहे थे और आप भटक गया, तो हम समझ जाए, वो हमें समझ नहीं आया, तो बाल मुद्रा का कहना गलत नहीं है। शास्त्र पढ़ने से बुद्धि संसार की फालतू चीजों को सुनो, यहाँ खड़े यहाँ आ जाओ, नारायण बुला लो, खास पढ़िए सबसे चंचल चित्र नारायण का है, पहला नंबर नारायण, दूसरा विष्णु, सुनिए हाँ नारायण, ये प्रांजल पद चलो इधर आओ ना सामने, क्यों भाई सुनो नारायण, ये कर्तव्य होता है जब हम यहाँ बैठे तो आपको यहाँ बैठे चाहिए, हाँ यहाँ बैठना चाहिए, हम यहाँ फालतू नहीं बैठे, हमारा समय फालतू है भी नहीं, जीवन का लक्ष्य निश्चित है, तुम ये मत भूलना कि तुम कौन थे, हम भी नहीं बोलते कि हम कौन थे, सड़कों में घूमते रहते थे, सड़कों में नंगे पैर घूमते रहते थे, जल जाते थे, मालूम नहीं क्या करते रहते थे, इसके बगीचे को तोड़ा वहाँ से तोड़ा मार खाए, जिसके बगीचे का फूल तोड़ा उसे अलग मार करो, घर में लाए तो अलग मार करो, कोई क्या थे हम भी नहीं भूलते, भगवान से रोज कहते हैं प्रभु हम कुछ भी नहीं थे, तुमने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ये नहीं बोलना, ये बिल्कुल नहीं, दो कौड़ी जाती थी, दो कौड़ी की कीमत ज़्यादा है, अगर कुछ खाना खा लें तो शरीर में खाओ खेलो, मालूम नहीं था, और बहुत सारे बच्चे होते थे घर, 10 अपने होते थे, 50 दूसरों के होते, और हंसो क्या छोटी बात है, कितनी भी तपस्या माता को जितने लोगों को खिला के तैयार कर देती, इतने बच्चों को अपने पराए, ऐसा एक साथ रखती थी मेरी माँ जैसे मैं करती हूँ, मेरी माँ का मेरा है, इतनी कढ़ाई में दूध पकाया और सब बच्चों को एक समान दिया, कभी नहीं अपना अपना छोटा सा बच्चा उसको भी एक चम्मच, ऐसा संसार की कोई माता नहीं कर सकती, अपना छोटा सा 5 साल का बच्चा उसको भी एक चम्मच ज्यादा नहीं देती, वो तो यही बोलता हम लोग धर्मशाला में पढ़े, वो यही बोलता धर्मशाला में पढ़े, और हमको लगता है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व है, उनका कोई सोच नहीं सकता, इसलिए घर में 4 बच्चे होते हैं, 4 भाइयों के, उनको बचा के अपने बच्चे बच्चों को चला के देती है, प्रकृति होती है, तो वो बेचारी 50 लोगों का पालन करती, मैं हमको बैठ के सब सिखाती, कहानी रात को जरूर सुनाती, बड़ी अम्मा सुनाती थी कहानी, तो वो कहानी हृदय में बैठी रहती, तो वहाँ से उठा के भगवान ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, रास्ता दिखा दिया, ये समझ लो कि उनकी कृपा हम कर लगी, कभी मत भूलना कि क्या थे, कि बाकी बच्चों ने कहा ये छोटे छोटे बच्चे आए थे 2-3 महीने तक समझते नहीं, कठिन है ना, 2-3 महीने तक समझते ही नहीं थे, और इसके रोके पड़ा प्रक्रिया से निकल एकदम सही बोल, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है उसके चित्त की चंचलता, इस महामंत्र को तुम याद कर लो तो जीवन विकास में सबसे बड़ा शत्रु आदमी के मन की जो चंचलता है यही उसका दुश्मन है, जब मन उछले तो उसको लगाम से खींचो, इतना मन सीख लो बस कुछ मसी तो भागे, यतो निश्चल मनश्चंचल मस्तिर ततस्तो नियम में इतना आत्मा नियम प्रश्न नहीं है, जहाँ जहाँ भागता है मन, छोटा बच्चा भागता है ना तब पकड़ के फिर भागता है फिर पकड़ के जाने देते हैं क्या, वैसे ही मन है तुम्हारा भी फॉलो कर, यदि उनके पास भगवान की भक्ति नहीं है ना तो मन पकड़ नहीं गया, 15 साल पहले आप संसार में थे ही नहीं, अभी आप सोच सकते हो कि आप कभी नहीं थे, ऐसा कल्पना आती कभी है, आप कभी नहीं थे कि आप सोच भी नहीं सकते, कि आत्मा की नित्यता का प्रमाण है, कि आत्मा की नित्यता का प्रमाण है, समझ में फिर पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि पहनी होगी, ये अपना अनुभव कर लो, नारायण जितने सुंदर तरीके से लगा के दोष निकाले हैं ना, हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, हम नारायण से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है नारायण, खूब प्रेम से इसने पढ़ा है, नहीं बन एक तो शुद्ध दृष्टि देखता है, इतना गधे के समान इतना इतनी इतनी स्थूल बुद्धि थी ना कि हमको मतलब कभी पत्थर समान दोनों उसको कहते तू तो चला जा भाई नहीं पा सकता नहीं माता जी थोड़ा और देख लीजिए बना शायद आ ही जाए को भगाया मैंने नहीं गया तो इनको आ तो गया अब इतना आ गया है कि चाहे तो आगे कितना भी आगे जा सकते हमारा काम इतना ही आपको लाके जिससे इंजन बनाते हैं गाड़ी रेलगाड़ी बनाते हैं वो लाके पटरी पर रख देते उसको उनका काम खत्म अब पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी तो हमने तुमको पटरी तक तो पहुँचा दिया जितने बच्चे पढ़ाए सब वहाँ तक पहुँच गए सब पहुँच गए इन सब अच्छे बच्चे सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हमारा में हमारी तरह तालुक तक नहीं और अपने लक्ष्य को अपने समय की इज्जत करो और अपने लक्ष्य को पहचानो कि हमें क्या करना अपने लक्ष्य को पहचानोगे अपने अपने लक्ष्य लक्ष्य पाओ देता है ना वो फिर अपने लक्ष्य जो है ना इंजन है लक्ष्य जीवन का इंजन है फिर वो आपके इंजन को चला रहे हमने सारे काम छोड़ दिए कितना काम कर दू सब अमिता की शादी हुई थी सारे कपड़े हमने खुद सिलाई थे लड़की की शादी कपड़े खुद सीना मजाक होता है पूरे कपड़े हमने खुद सिलाई थी तो हमको सिलाई विलाई सब आती है क्योंकि हमने टेलरिंग सीखी है सब काम आता है किंतु हम वो करेंगे ये छूट जाएंगे समय कहाँ से लाएंगे तो हमें छोड़ सब छोड़ इसका काम तो समय क्योंकि नाप के मिला है ये जान लो आइंस्टीन के लिए भी और पाणिनि के लिए भी पतंजलि के लिए भी नारायण कभी सम्मुख नहीं बैठते हम नारायण की आदत बिल्कुल नापसंद है सम्मुख यहाँ करें यहाँ जगह यहाँ करें बैठते अच्छा बैठे हैं तो सिर को वहाँ छुपा दिया उसके पीछे ये सब इसका कष्ट पाओ ऐसा नहीं है चाहे आइंस्टीन रहे हो चाहे पाणिनि चाहे पतंजलि भगवान ने दिन सबके लिए 24 घंटे और बनाए इस महामंत्र को याद करो किसी को भगवान ने 24 घंटे याद दे दिए और भारतवर्ष के लोगों में भगवान ने जितनी कृपा की इतनी कृपा धरती में कहीं नहीं यहाँ समय पर सूरज उठता है समय पर सूरज डूबता है समय पर दिन होता है समय पर रात होती है विदेश के लोग कितना बेचारे कितना कितना कष्ट पाते हैं कभी 20 घंटे का दिन होता है 4 घंटे की रात कभी 4 घंटे का दिन 20 घंटे की रात उस प्रकृति के भगवान के बीच में तीवन जीते तो समझो कि भारत में जन्म है यही भगवान के अवतार में है यही धर्म का प्राकट्य हुआ है उस धरती के हम संतान है अपने लक्ष्य को पहचानो हाँ ही करने सीखे रात को 8:30 बजे में क्या भोजन कर लो तो लड़कों ने 9:30 बजे कर लिया वो भी हमारे चिल्लाने के बाद 4 बार घंटी बजाई लक्ष्य मिली क्यों मैं बताओ 1 घंटे तक भोजन क्यों हमने आज सारा भोजन बन गया वो भोजन बन हमारे बच्चे साथ भोजन करते हैं आप तो आपके जीवन में 2 घंटे समझ और खाने के बाद 2 घंटे तक 12 बजे हम सोए हैं 12 बजे तक बच्चे बात करते हैं इस स्वरूप का मुँह बंद नहीं इसका मुँह बंद ही नहीं तो 12 बजे सो गए तो दिन भर फिर आज से काम से समय पर सोना समय पर उठना समय पर खाना टाइम टेबल हमारे पिताजी का बोलते टाइम टेबल तो टाइम टेबल टगर रहता तो उसके अनुसार चेक करते आपका जो टाइम उसमें आपका कोई काम करते हुए नहीं करोगे तो अब तुम क्या भूखते हमारा समय खराब होता है हमारा कितना समय का लड़कों ने खराब किया हम काम नहीं कर पाए तुम नहीं देखो काम करे यहाँ बात करो दोपहर को बात करते हैं क्यों बात करते होगी दोपहर को जाकर छात्रा से बात करते हो तो 1 घंटे में क्या बात की किसकी बात कर रहे बाल बच्चे तुम्हारे इनकी बातें कर रहे इसकी बात तुम्हें करने वहाँ कोई बातें नहीं यही बात करो तो राधे डबो और क्या बात तुम्हारे पास है कभी खाली समय में बच्चों को शास्त्र की बात करते नहीं दिखा दी पा रहे हैं उसमें कुछ जगह तक रही उसकी बात करें कारक बंद हो गए कितना तक पढ़ा खत्म कारक क्यों बंद हो गया अभी दो डाल कारक क्यों बंद हुए हो गया जितना पढ़ाया उतना हो गया अब भूल जाएंगे बने ऐसा है तुमको कोई नहीं बना सकता दुनिया में 100-100 बार पढ़ाने तुम्हारी बुद्धि में घुसता है पत्थर में पढ़ाए क्यों भूल क्यों नहीं क्यों क्यों बंद हो गया कार का पार्ट जवाब दो कार का पार्ट क्यों बंद हुआ आपने कारण हमने क्या कहा कि कारक को कम करो और लोन पे ज्यादा क्या कहा तुमने कारक को कम करो और लोन पे ज्यादा ध्यान दो एक दिन की परीक्षा हो गया था मैंने एक दिन का दिया था परीक्षा देने के लिए एक दिन दिया था परीक्षा चलो शेष कार को बोले लो अभी लो शेष बोलो नहीं क्यों बता रहा है उसको तू? क्यों बता रहा है उसको? उसका तैयार तो था है, उसने दो बार बोला उसको तैयार हो गया। बोलो सच बोलो, हंस बोलो हंस। शशांक हंस, शशांक हंस। और तुम बोलो अस असली होती गाड़ी को, हाँ असली होती गाड़ी को, असबुद उस रहे असबुद, असबुद राजस्थान वाले वैसे राजस्थान वाले अस्तेर वो क्या बोलूँ, अबुद आहासी असबुद अस असबुद। देखो यहाँ जगह होती है, जब हम बात करें यहाँ यहाँ बस आइए सर, सर इधर आइए, यहाँ और बिछा लीजिए, चलो नारायण इधर आओ, यहाँ बैठ सब दरवाजे इस बार आइए। आहासी आहासी, हाँ आहासी आहासी, हाँ तुम से सुबह तक पता कैसे भी ये पत्ते क्यों बता दी चली बता दी, हाँ क्यों बता दी, बोलो चीज बोलो, सामने आ जाओ, ये यहाँ बैठो, उस दरवाजे इस कक्षे में बैठिए, बोलिए उधर, हाँ चीज बोलो बता दी, बोलो बोलो बोलो बता दी, हाँ क्या बोला थी, हाँ चीज बोलो, हाँ अरे सीधे बोलो फिर लात कहाँ होगा, हाँ बोलो चीज कहाँ बोल रहा था, कहाँ बोल दो बनेगा आत्मने परेश बनने पुराने वर्ग से पांच, और नए वर्ग से पांच धातु कीजिए, तो शिक्षते नहीं पता, शिक्षते नहीं पता गणपत का ज्ञान होना अनिवार्य, आज पांच बता दू आप बताइए, काम होगा तो जहाँ वहाँ देखने की इच्छा होगी ना बैठने की इच्छा होगी, सबसे अच्छी चीज़ काम होना, काम नियोजित करने वाला होना, पांच बता दो, ये पुराना जो वर्ग हमारा है सात है क्या प्रशांत जन्मेजय प्रशांत को मिला ये विद्यार्थी पांच प्रदाति ज्ञान करेंगे, पहले गुरु संभव से लेकर गिनना पांच प्रदाति हम आपसे पद जानेंगे, तो पता ही रहे पद जब आप जान गए तो शब्द लगा हुआ है और टिप है और दा है तो उभय कभी है वादी है, ठीक है नहीं प्राप्त नए भी नए दिन है, हरती हरत है इंदु भवती पठती पदती उपयोगी पद समझ रहे जी, हाँ पाँच सुधार हुआ और पाँच सुधार तो वर्ष करो खत्म हो जाएगा चाहते दादा समाप्त होगा, दिन भर पाँच हज़ार तो पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे। हम सारा दोबारा तो पढ़ाएंगे, इसका पढ़ा दिया बहुत पहले बहुत पढ़ाया, दस दस बार पढ़ाया उसको तैयार, एक शुद्ध बचा चुकी है। अभी दबा दिया कर दो, अभी दबा अभी तरह के कर्म प्रोचनी सिंह होती है भागवत कर छोड़कर यानी किस्मत होती है वीरता तो एकदम होता ख्याल और वीरता उत्तम होता ख्याल और शुद्ध बोलो शुद्ध लक्ष्य ध्यान शुद्ध बोलो अभी भागे शुद्ध बोलो शुद्ध लक्षण होता ख्याल लक्षण क्या सूत्र है लक्षण एकदम होता ध्यान भाव विचार से परेण वाह प्रशांत लक्षण एकदम होता ध्यान भाव विचार यार चार वक्त एक को तीन अंशों में अभी भी कर्म प्रचलित है भागत में नहीं होती है जो होती है तो क्या होता है भागत में होती है तो कर्म प्रचलित है इतने दिन से उसमें द्वितीय आ जाएगी और जब नहीं होती तब क्या और जब नहीं होगी तो उपसर्ग संज्ञा होगी उपसर्ग संज्ञा और तो उसके बाद उपसर्ग संज्ञा क्या बोलना जो होगा चलो।